płyta Polska Muzyka i Wyspa FM. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 października, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Lubina krytykuje wojewodę lubelskiego. Jego zdaniem dzisiejsze próby przerwania Marszu Równości to jego wina. Jest nowy właściciel radomskiego lotniska. Trafiło ono w ręce państwowych portów lotniczych. W serwisie Trójki sprawdzimy też nową maszynkę do głosowania w wyborach samorządowych. Przeszła już testy, jest w pełni sprawna. Policji udało się zapobiec eskalacji przemocy podczas próby zakłócenia Marszu Równości. Tak sytuację oceniają władze Lublina. Prezydent miasta Krzysztof Żuk stwierdził, że przebieg dzisiejszych wydarzeń to efekt publicznych wypowiedzi przeciwników marszu. To, że nie doszło do dramatu, zawdzięczamy wyłącznie sprawności działania policji. Chciałbym również podkreślić, że zapewne nie byłoby takich emocji, gdyby nieodpowiedzialne wystąpienia i wypowiedzi wojewody lubelskiego, które doprowadziły do takiej eskalacji emocji, które dzisiaj mieliście państwo okazję obserwować. Rzecznik wojewody lubelskiego Radosław Brzuska twierdzi tymczasem, że nieodpowiedzialne było zachowanie prezydenta Żuka, który najpierw dawał marszowi zielone światło, później go zakazał, a następnie twierdził, że nie jest ani za, ani przeciw. Jak dodał, 1,5 tygodnia przed marszem wojewoda Przemysław Czarnek spotkał się z komendantami policji, z którymi analizował różne scenariusze, również taki, który miał miejsce. Dlatego ponowił wtedy apel do prezydenta Żuka o zakazanie marszu. A w czasie marszu policja zatrzymała kilkanaście osób. Grupy chuliganów próbowały przerwać manifestację. Mundurowi musieli użyć armatki wodnej i gazu. Radomskie lotnisko ma nowego właściciela. Od teraz jego właścicielem jest przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Dzisiaj podpisano w tej sprawie umowy z syndykiem i wojskiem. Co to oznacza dla miasta? O tym m.in. w relacji Anny Orzeł. Dotąd to samorząd był jedynym właścicielem cywilnej części lotniska. Projekt pochłonął około 120 milionów złotych. Od lat miasto poszukiwało poważnego inwestora. Najbardziej odpowiednim, bo zarówno branżowym, jak i finansowym, okazało się przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Zdaniem premiera Morawieckiego to dla Radomia wielka przyszłość. Ja wierzę głęboko w to, że ze wsparciem rządowym tak wielkie projekty jak te, które jest teraz realizowane, stworzą rzeczywistą, nową sytuację dla Radomia, dla mieszkańców Radomia. W sumie inwestycja pochłonie około 1 mld zł. Radom stanie się portem zapasowym dla Okęcia, mówi Mariusz Szpikowski, prezes PPL-u. Wielkim takim kryterium było to, aby to lotnisko mogło funkcjonować w sensie biznesowym, z powodzeniem, również po uruchomieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. I Radom z pewnością ma taki potencjał. Koniec pierwszego etapu inwestycji przewidziano na wiosnę 2020 roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że działania na rzecz upowszechniania nauczania Jana Pawła II powinny być bardziej intensywne, gdyż w dorosłość wchodzi kolejne pokolenie, które papieża Polaka nie pamięta. Jutro pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa będziemy obchodzić 18 Dzień Papieski. Upamiętnienie dnia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zbiega się z 40. rocznicą tego wydarzenia. W orędziu wyemitowanym wieczorem na antenie radiowej Jedynki metropolita warszawski podkreślił, że przesłanie Jana Pawła II pozostaje aktualne do dzisiaj. Jak bardzo jest potrzebna także nam dzisiaj i to na wiele przeróżnych tematów, począwszy od tego, czemu poświęcił ogromnie dużo czasu w pontyfikacie, od sprawy małżeństwa, rodziny, wychowania, ale także sprawy życia społecznego i to, co mówił i co robił dla pokoju w świecie, a wiemy, że pod tym względem był niezwykle skuteczny i niezwykle wrażliwy, a przede wszystkim ta miłość, którą on sam niósł w swoim pontyfikacie aż po krańce ziemi. Kardynał dodał, że postać Jana Pawła II pozostaje wzorcem i punktem odniesienia dla współczesnych katolików. Nowa maszynka do liczenia głosów jest i już działa. Na razie przeszła 2 ogólnopolskie testy. Na początku października były drobne problemy z jej działaniem, ale już przy następnym sprawdzianie 3 dni temu wszystko zadziałało. Ten system informatyczny przygotowała Opolska Delegatura Krajowego Biura Wyborczego, przypomina jej dyrektor Rafał Tkacz. Myśmy dosyć aktywnie uczestniczyli we wskazywaniu błędów tego poprzedniego systemu. Stale przekazywaliśmy uwagi, co jest niepoprawne, jak powinno być i wtedy uznano, że w takiej sytuacji powinniśmy brać udział w tworzeniu nowego systemu, aby od początku go zaprojektować prawidłowo. Przygotowaliśmy system od zera, bez pomocy firm zewnętrznych, siłami delegatur Krajowego Biura Wyborczego, z pomocą polskiej nauki Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnijmy, w poprzednich wyborach samorządowych w 2014 roku nie zadziałał system informatyczny przygotowany przez firmę zewnętrzną. Zawieszał się, później nie było do niego dostępu, a ostatecznie generował nieprawidłowe wyniki. Dlatego głosy były liczone ręcznie. Oficjalne wyniki poznaliśmy 6 dni po wyborach. Wybory będą w niedzielę, 21 października. Tym razem nad ranem powinny być wyniki do rad gminy, rano będą wyniki do rad powiatów, a najpóźniej we wtorek do sejmików województw. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Iga Świątek, złotą medalistką Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires. Polska tenisistka wygrała turniej debla razem ze Słowenką Kają Juwan. W finale zawodniczki pokonały Japonki Yuki Naito i Naho Sato 6-7, 7-5, 10-4. To czwarty krążek na koncie reprezentacji Polski. Poprzednie medale biało-czerwoni wywalczyli w zawodach pływackich. Teraz piłka nożna, bo trwają mecze w Lidze Narodów. W Amsterdamie Holandia gra z Niemcami. Po 20 minutach jest remis 0-0. Natomiast jutro na Stadionie Śląskim reprezentacja Polski zagra z Włochami. Dla obu drużyn spotkanie w Chorzowie będzie o być albo nie być w dywizji A. Trener Włochów Roberto Mancini uważa, że Portugalczycy, z którymi biało-czerwoni dwa dni temu przegrali 2-3, są poza zasięgiem. Uważam, że Portugalia jest obecnie najsilniejszą drużyną w naszej grupie. Są mistrzami Europy i mają to coś więcej od reszty. Zagrali świetny mecz z Polską i zasłużyli na zwycięstwo. Ale mimo to Polska pozostaje świetną drużyną z bardzo dobrymi, utalentowanymi zawodnikami. Czeka nas trudny mecz, ale myślę, że możemy uzyskać korzystny wynik. Początek spotkania jutro o 20:45. Tymczasem zakończyły się wszystkie dzisiejsze spotkania w Siatkarskiej plus Lidze. Warta Zawiercie pokonała Resowie Rzeszów 3-2, a MKS Będzin przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3. Najlepszym zawodnikiem tego drugiego meczu został Aleksander Śliwka. Łukasz Habaj i Daniel Dymurski zajmują 5. miejsce po 6 odcinkach specjalnych rajdu Lipawy. Impreza na łotewskich szutrach jest 8. ostatnią rundą rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Jak na razie najszybszy jest reprezentant gospodarzy Nikolaj Gryazin, któremu pilotuje Rosjanin Jarosław Fedorow. Wróćmy jeszcze do piłki nożnej. Gibraltar odniósł pierwsze zwycięstwo o punkty w historii. Zawodnicy z tego maleńkiego kraju pokonali Armenię 1-0 i na koniec lekkoatletyka. Justyna Święty oraz Adam Kszczot zostali zawodnikami roku w ogólnopolskim plebiscycie Laur Królowej Sportu. Laurem honorowym wyróżniono zmarłą w tym roku Irenę Szewińską. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy na ogół bez chmur, miejscami zwłaszcza na wschodzie i południu mgły, od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 6-8 w centrum i 12 na zachodzie oraz wybrzeżu. Niedziela słoneczna, rano gdzieniegdzie mgły, a w dzień od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfekt, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci księgarni Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca Radiowa Trójka. głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Aching, but I cannot sleep, 'cause I want to be like I am the mayor of some godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by the all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, long for two, drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free by mayoral decree, all from zone to loading zone of my town, yeah. Three grumpy girls and a dime daddy, but oh so gorgeous the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I wanna rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around, all from zone to loading zone of my beautiful town. I park for free. One-stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life. Okazuje się, że Kurt Weill na swojej nowej płycie, bardzo nostalgicznej i refleksyjnej, może także żartować, tak jak w tym utworze Loading Zones. To był, o ile mnie pamięć nie myli, chyba pierwszy singiel z tej płyty. To już coraz bliżej, wydaje mi się, że za tydzień, albo nawet mniej. Broken Politics, Nyny Cherry, oficjalnie. Around. I can't turn it back, we're right here now. To już naprawdę niedługo. Jeżeli pamiętacie Under Pop, to było bodajże 4 lata temu. Spieszę donieść z ogromną przyjemnością, że powraca Evo Revo. Premiera tego utworu zaplanowana jest na poniedziałek. Dostaliśmy specjalną zgodę, żeby w Trójce zagrać go już dziś. Album i utwór dwubiegunowa. W tej chwili Evo Revo to już tercet do Igora Pudło i Magiery dołączył też Maciek Kurowicki. Gość na pierwszej płycie, frontman zespołu Hurt, gościnnie gra w utworze, podobnie jak wcześniej na gitarze, Daniel Walczak. Evo Revo, dwubiegunowa. Połączyła nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeżniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę biły jesteśmy, trochę pizzę noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, Wersja z bloków, z nami nad i bez moc. Sił nawyku, idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kalą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem, głośno myśląc, porno romantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu nie ma tu nic, nic, nic. Ty jesteś jak spoza gór. Dwubiegunowa. To Ewo Rewo, Janiszewski, Kurowicki i Pudło. Płyta, o ile dobrze zapamiętałem, 26 października będzie nosiła ten sam tytuł. Zespół nazywa się Hyperson, pochodzi z Krakowa. Odebrał z rąk Katarzyny Nosowskiej, przewodniczącej jury Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, pierwszą nagrodę na 12 edycji tej imprezy. Kolejne miejsca zajęli Hopelessly z Poznania i Distant Nights z Wrocławia. A to niespodzianka, o której miałem przyjemność mówić już w Trójce wczoraj, no ale dziś powtórzę. Nie jestem przekonany, czy któryś z polskich supermarketów wytrzymałby taką muzykę tła. W każdym razie ten utwór Żara nosi tytuł oczywiście Music for Supermarkets. To jeden z utworów na jego podwójnym albumie, który jest trochę rozliczeniem się z ostatnimi 50 latami jego kariery. Natomiast zagraliśmy go, żeby przypomnieć Państwu, myślę, że dla niektórych ważną wiadomość, mianowicie, że w połowie listopada ukazuje się płyta, która jest kontynuacją klasyka Żara z lat 70., dokładnie chyba z roku 78, czyli Equinox. Kontynuacja tej płyty będzie miała swoją premierę 16 listopada. W okolicach tej daty artysta ma pojawić się w studio imienia Agnieszki Osieckiej na spotkaniu ze słuchaczami Trójki. Będzie odpowiadał na pytania, no i zaprezentujemy ten album na, jak to zwykle w Osieckiej, fantastycznym sprzęcie. Nie mamy jeszcze dziś zaproszeń, ale proszę nas słuchać, na pewno będą. A skoro o spotkaniach w radiu mówimy, to przypomnijmy, że na kompilacji wszystkich nagrań grupy Cocteau Twins z pewnego okresu dla pewnej wytwórni płytowej znalazły się, co bardzo mnie cieszy, też sesje dla BBC. Ta była dla programu Roberta Elmsa. To 10 dzień kwietnia roku 1996. To naprawdę bardzo kompletne wydawnictwo z dokładnymi opisami, co ja osobiście szalenie lubię. To wprawdzie była wersja studyjna, za co przepraszam, Calvin Smack, ale teraz już będzie na pewno z tej sesji, o której mówiłem, programu Roberta Elmsa 50-50 Clown. Wydawnictwo Treasure Hiding grupy Cocteau Twins jest tak kompletne, że nawet opisuje nagrania, których tutaj nie ma. Nie ma, bo nie może być ze względów formalnych. Chodzi o inną wersję ze specjalnym gościem utworu Serpent Skirt, a także o Need Fire ze ścieżki dźwiękowej, pamiętacie, filmu Judge Dredd. Może przy następnym wydaniu będzie poszerzone. Jason Pierce tym razem poszedł na całość i przynajmniej dla mnie wyraźnie przesadził. Opisy na płycie są chyba alfabetem Morsa, w każdym razie niewiele nam mówią. On sam już nie jest Jasonem Pierce'em, tylko Jay Spacemanem. No i jeżeli znacie Państwo okładkę tej płyty i wszystko co w książce, to widać, że spaceruje po pustyni i nie jest to bynajmniej pustynia błędowska w stroju kosmonauty albo astronauty. Nie wiem jaka jest obecna interpretacja tych dwóch słów i które jest słuszniejsze. W każdym razie, ponieważ jak łatwo zgadnąć, album And Nothing Hurt ma bardzo określony temat, ostatni utwór powinien być na końcu moim zdaniem wielokropek z uwagi na tytuł Sail On Through. Thank you. sent down from way above. I tell no lie, I tell the truth. You know I just don't need to be with you. If I could hold it down, I would sail on through for you. If I were lost, przeleciał i poleciał. Wracamy do płyty Cat Power. Jest tutaj utwór Woman, który dla mnie jest trochę następcą tego, co zrobiła kiedyś Nena Cherry. Tylko Cat Power potrafi zaprosić w takiej roli Lana Del Rey, tylko ona potrafi wywrócić do góry nogami utwór Rihanny. Ja wybieram coś zupełnie innego. Miłej. Wśród 12 utworów na nowej płycie Pablo Paavo i jego ludzików są dwa wkomponowane pięknie w teksty autorskie. Jeden to w przytułku Wisławy Szymborskiej, drugi piosenka Czesława Miłosza. We'll be right back. boleść. Będzie więcej boleści. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca. Ale będzie krzywy. Czysta woda zostanie zatruta. Kto jest mądry, będzie nieszczęśliwy. A głupiemu szczęście jak to pupa. I zaraz przeminie. Na czekaniu puste lata zbiegną. Co upadło, zechleje w ruinie. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. Być może to jest wieczór skojarzeń, ale podobnie jak to, że kobieta Chad Marshall skojarzyła mi się z kobietą Nyny Cherry, piosenka Pablo Pavo i Ludzików skojarzyła mi się z piosenką z pierwszej płyty Marka Grechuty. Bardzo Państwo pytacie w mailach o wizytę Żara w studio Osieckiej. Nie możemy jeszcze rozdawać zaproszeń, nie możemy robić żadnej listy z uwagi na to, że po pierwsze nie znamy dokładnego terminu. Płyta ukazuje się 16 listopada. W tej okolicy artysta obiecał do nas przyjechać z albumem Equinox Infinity. Będziemy o tym informować. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. To była lista osobista. Kończymy czymś, czego dawno nie słyszeliśmy, od czasu do czasu należy. Do usłyszenia. And how you knew think she'll hold it. And nothing is distorted. Deep beneath the surface. Do you know what you want? Cause everything's recorded. And nothing is distorted. Deep beneath the surface. Apathy is worthless. There's a circuitry of mine recalling all the time. And right before your time, a fear plays every line. There's nothing here to start it. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. There's nothing here to start it. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. Because everything's recorded. Nothing is distorted. Deep beneath the surface. Do you know what you want? Cause everything's recorded. Nothing is distorted. Deep beneath the surface. Apathy is worthless. Everything's recorded. And how you knew me better. Come a time when I'm blurry, yeah. There'll be a time when you see the glory and everything before me. There are moments in our lives that we feel completely alone. Feel as though no one knows what we're going through. Autopromocja. Bez głosów mnie nie ma. Tak jak aktorów nie ma, bez głupich widzów, prezenterów telewizyjnych i celebrytów też nie ma. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Rafał Wojasiński, dziad Kalina. Reżyserii Waldemara Modestowicza. Co to? Jestem przejazdem. Gdzie? Tu. Gdzie pan jedzie? Na Wiec. Jadę przemawiać. W sprawie? Polepszania życia. Głosuje pan? Na co? No, czy w ogóle pan głosuje? Wie pan, czekam na kosmitu. To jutro po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łódź Young Fashion 2018. 5 dni pokazów mody, wystawy i bezpłatne warsztaty. Druga edycja Święta Młodych Projektantów Ubioru z całego świata już w dniach 16-20 października. Na wydarzenie zapraszają Akademia Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz miasto Łódź. Więcej informacji na www.lotsyoungfashion.com. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. I jeszcze im go skonfigurowali i wgrali antywirusa. Ty też. Wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.